पूर्व पक्ष जैमिनी का मत में है विरोध कर्मणि इति चेत कहने से सिद्धांति का न अनेक प्रतिपत्तिर दर्शनात्, अनेक प्रतिपत्ति अर्थात अनेक रूप वो धारण कर सकते हैं ऐसे दिखता है। तो ये श्रुति स्मृति लोक ये सबसे इतिहास पुराण ये सबसे निश्चय होता है अनेक रूप हो सकता है। अभी विग्रहवत्व होने से कर्म में कोई विरोध नहीं होगा, देवताओं को विग्रहवान मानने से भी कर्म में कोई विरोध नहीं है। आगे टीका में कर्मणि अविरोधम अंगीकृत्य शब्द प्रामाण्य विरोधम आशंक्य परिहरति। विग्रहवत्व देवतादीनाम सत्वेपि कर्मणि अविरोधम अंगीकृत्य स्वीकृत्य शब्द प्रामाण्य विरोध स्यात्। शब्द में प्रामाण्य शब्द अर्थात वेद, वेद प्रामाण्य में विरोध होगा ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है। कैसे दिखा रहे हैं, शब्द इति चेन नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। शब्द इति चेन नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। शब्द इति चेन नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। शब्द इति चेन नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। कर्मणि विरोध स्यात् ऐसे पूर्व सूत्र में कहा। अभी कहते हैं कि शब्द इति चेत अर्थात शब्दे विरोध इति चेत, शब्द अर्थात श्रुति शब्द में विरोध हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ मीमांसकों का नियम है कि शब्द और अर्थ, शब्द अर्थात वैदिक शब्द, वैदिक शब्द और अर्थ ये दोनों का बीच में संबंध नित्य है। ये जैमिनी महर्षि का प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का पंचम सूत्र है, इसको कहते हैं औत्पत्ति का सूत्र। बृहदारण्य का प्रथम खंड का नवम पृष्ठा में ये दिया गया, उसका टिप्पणी में देख लेंगे पूरा ये सूत्र दिया करके उसका अर्थ भी कहते हैं। औत्पत्ति कस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधः। औत्पत्ति का, औत्पत्ति का अर्थात स्वाभाविक, अर्थ का शब्द का अर्थ के साथ संबंध स्वाभाविक, स्वाभाविक अर्थात वो नित्य, शब्द और अर्थ का संबंध, क्योंकि मीमांसा के लोग शब्द को नित्य कहते हैं। तो कहते हैं वैदिक शब्द का जो अर्थ है, तो अर्थ उनका मत में देवता वो भी मंत्र स्वरूप है, तो मंत्र स्वरूप होने से देवता का स्वरूप क्या है, कहते हैं मंत्र रूप शब्द रूप ही है उनका, इसलिए शब्द और जो अर्थ ये अर्थ का बीच में संबंध नित्य होगा। तो तस्य उपदेश ज्ञानम ये आगे सूत्र है। तो उत्पत्ति कस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधस तस्य ज्ञानम उपदेश। तस्य तस्य अर्थात धर्मस्य, धर्मस्य ज्ञानम, ज्ञानम अर्थात ज्ञानकरणम, ज्ञानकरणम अर्थात शब्द, ये जो वेदवाक्य। तो तस्य ज्ञानकरणम उपदेश, उपदेश अर्थात यही जो वेदवाक्य विधिवाक्य सब। धर्म का ज्ञान होने के लिए साधन क्या है, कहते हैं यही वेदवाक्य और अव्यतिरेकश्च, व्यभिचार नहीं है, जो अर्थ को ये शब्द कहेगा मतलब वही कहेगा। अव्यतिरेकश्च अनुपलब्ध अर्थे तत् प्रमाणम। अनुपलब्ध अर्थ कौन है, कहते धर्म, धर्म अधर्म ये अनुपलब्ध अर्थ, तो अनुपलब्ध अर्थे तत् प्रमाणम। और प्रमाण क्यों है, कहते बादरायण से अनपेक्षत्वात्। बादरायण कहते हैं कि इसमें प्रामाण्य अनपेक्ष्य है, अर्थात और किसी का अपेक्षा से वैदिक शब्द में प्रामाण्य आएगा ये बात नहीं है। क्यों, कहते हैं शब्द अर्थ तो नित्य है, तो इसलिए ये अन्य सापेक्ष नहीं है। जहाँ शब्द और अर्थ का बीच में संबंध नित्य नहीं होगा, वहाँ शक्ति ग्रहण अन्य प्रमाण से होगा। जैसे इसका नाम देवदत्त है, ये कोई शब्द और अर्थ का बीच में नित्य संबंध नहीं है, इसलिए अन्य प्रमाण से शक्ति ज्ञान होगा। कोई कह देगा यह देवदत्त है, अथवा किसी प्रकार के उपमान अथवा किसी अन्य उपाय से होगा। किंतु ये मीमांसक लोग कहते हैं कि शब्द का अर्थ के साथ, वैदिक शब्द का अर्थ के साथ ये तो नित्य संबंध है। अभी कहते हैं कि अगर आप देवताओं को विग्रह वाला मानेंगे, विग्रह वाला मानने से उनका उत्पत्ति नाश होगा, तो होगा तो शब्द तो नित्य है, अर्थ अगर ये उत्पत्ति नाश वाला होगा, विग्रह वाला अगर हो जाएंगे उत्पत्ति नाश वाला होगा, शब्द और अर्थ का बीच में संबंध नित्य कैसे होगा? एक नित्य होगा एक अनित्य होगा, दोनों का बीच में संबंध नित्य कैसे हो जाएगा? तो इसलिए शब्द में विरोध होगा इति चेत सिद्धांत कहता है कि न। अतः प्रभवात, ये जो देवताओं का विग्रह सब है वो शब्द से ही उत्पन्न होता है। इसलिए जब भी देवताओं का विग्रह का बात होगा उससे पहले शब्द है, तो इसलिए विग्रह आएगा मतलब शब्द के साथ इसका संबंध ये रहेगा, ये हमेशा रहेगा। इसलिए कभी इनका संबंध अर्थात विग्रह है और ये नाम नहीं है ऐसा नहीं है। लोक में क्या होता है ना, देवदत्त का जन्म हुआ, पिंड जन्म होने के बाद नाम देते हैं, इसलिए कहते हैं कि शब्द और अर्थ का संबंध कुछ दिन तो नहीं था, किंतु ये जो वैदिक अर्थ है सब देवता है ये तो उत्पन्न होने से पहले शब्द है, क्योंकि शब्द से ही उत्पन्न होता है जगत। तो होने से तो अतः प्रभवात शब्दतः प्रभवात, ये शब्द से प्रभव होता है देवताओं का पूरा जगत का। कैसे कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, प्रत्यक्ष शब्द से किसको कहते हैं श्रुति, और अनुमान से स्मृति, श्रुति स्मृति से ये पता चलता है कि शब्द से ही जगत की उत्पत्ति, ये सिद्धांति कहता है। अतः प्रभवात, उसमें प्रभावात दिया है, अच्छा ऐसे करना है अतः प्रभवात संशोधन, प्रभव प्रभव अर्थात उत्पत्ति, अतः प्रभवात। अच्छा भाष्य में मा नाम विग्रहवत्वे देवादीनाम अभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चित् विरोधः प्रसंजी, देवादीनाम विग्रहवत्वे अभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चित् विरोध मा नाम प्रसंजी। तो प्रसंजी ये कहाँ का रूप बन जाएगा, लुंग में, चीण चीण भाव कर्मणो हो चिन्ह हो जाता है, माँ होने से उसका योग में अट नहीं हुआ, माँ प्रसन्न जी। देवताओं का अगर विग्रहवत्व मानेंगे अभ्युपगम्य माने कर्मणि कश्चित विरोध माँ प्रसन्न जी, कर्म में कोई विरोध नहीं हो, पूर्व सूत्र में निराकरण कर दिए, पूर्व पक्ष कर माँ प्रसन्न जी टीका में कहते हैं माँ प्रसन्न जी, प्रसन्न जी अर्थात प्रसत्व माँ भूत नाम, नाम अर्थात ऐसा हो कोई विरोध न हो ठीक है चलेगा। आगे भाष्य में शब्दे तो विरोध प्रसज्य, शब्द में किंतु विरोध होगा। टीका में औत्पत्तिक सूत्रे शब्दार्थयोर अनाद्योः संबंधस्य अनादित्वात् वेदस्य स्वार्थे मानांतर अनपेक्षत्वेन प्रामाण्यम उक्तम्। औत्पत्तिक सूत्र में शब्द और अर्थ, ये दोनों शब्द और अर्थ दोनों अनादि है, अनादि होने से संबंध से अनादित्व, अर्थ अर्थात जो देवता दी, शब्द भी अनादि है अर्थ भी अनादि है, होने से वो दोनों का बीच में जो संबंध होगा वो भी अनादि होगा अनादित्व। वेद से स्वार्थे मानांतर अनपेक्षत्वेन प्रामाण्य, क्योंकि शब्द अर्थ संबंध सब हमेशा रहेंगे, फिर और वो अन्य से प्रामाण्य क्या आवश्यक है, शक्ति तो उसका नित्य रहेगा। मानांतर अनपेक्षत्वेन वेद में प्रामाण्य है, वेद प्रमाण है क्योंकि मानांतर अनपेक्ष है, क्यों कहते हैं उनका संबंध शब्द अर्थ में संबंध नित्य है। इदानीम अनित्य विग्रह व्यक्ति अभ्युपगमे तत्संबंधस्य अपि अनित्यत्वात् मानांतरेण व्यक्तिं ज्ञात्वा शब्दस्य संकेतः पुंसा कर्तव्य इति मानांतर अपेक्षत्वात् प्रामाण्यस्य विरोधः स्यात्। तो अगर शब्द अर्थ दोनों अनादि होंगे तो मानांतर अनपेक्ष होकर के प्रामाण्य वेद में आएगा। अभी किंतु इदानीम अनित्य विग्रह व्यक्ति अभ्युपगमे, देवता अनित्य विग्रह वाला हो गए, ऐसा अगर देवता व्यक्ति मानेंगे तो तत्संबंधस्य अपि अनित्यत्वात्। अभी विग्रह अनित्य हो गया, शब्द के साथ जो उसका संबंध होगा ये संबंध भी अनित्य हो जाएगा। तो जहाँ अर्थ और शब्द का बीच में संबंध अनित्य होता है वहां मानांतरेण व्यक्तिम ज्ञात्वा शब्दस्य संकेतः पुंसा कर्तव्य। संकेत अर्थात शब्द का व्यवहार, तो मानांतर से वो व्यक्ति को जान करके तभी शब्द और अर्थ का बीच में संबंध नित्य नहीं रहा, इसलिए अन्य प्रमाण से जानेगा। जैसे अयम देवदत्त तो कोई कह देगा, जान करके आगे शब्द का संकेत पुरुष करेगा, संकेत अर्थात शब्द को व्यवहार करेगा। इति मानांतर अपेक्षत्वात्, अभी वेद में मानांतर अपेक्षा आ जाएगा, आने से प्रामाण्य से विरोध स्यात्। मानांतर गम्य होगा तो फिर मानांतर सापेक्ष होगा तो ये प्रामाण्य में विरोध होगा। कथम इत्यादि ना भाष्य में कथम, अभी कथम बोल करके सिद्धांति पूछता है, क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि शब्द हेतु विरोध प्रसज्येत, शब्द में विरोध होगा। सिद्धांति पूछता है कथम, कथम का क्या तात्पर्य है टीका में, किम शब्दानाम अनित्यतया। अच्छा ना, आगे भाष्य में कथम सिद्धांति पूछने से पूर्व पक्ष पहले कहता है, औत्पत्तिकम ही शब्दस्य अर्थेन संबंधम आश्रित्य अनपेक्षत्वात् इति वेदस्य प्रामाण्यम स्थापितम्। शब्दस्य अर्थेन संबंधम औत्पत्तिकम्, ये जो एक एकमात्र सूत्र है, तो संबंधम आश्रित्य इसलिए अनपेक्षत्वात् वेदस्य प्रामाण्यम ऐसे कहें बादरायण। तो अनपेक्षत्वात् अर्थात प्रमाणांतर अनपेक्षत्वात्, क्योंकि शब्द अर्थ संबंध नित्य हुआ। इदानीं तु विग्रहवती देवता अभ्युपगम्यमाना यद्यपि ऐश्वर्य योगात युगपद अनेक कर्म संबंधिनी हविंसी भुंजित। अभी अगर आप विग्रह वाले देवता को मानेंगे तो उनके पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य होने से ऐश्वर्य योगात युगपद अनेक कर्म में वो संबंध हो सकते हैं, उपस्थित हो जाएंगे, हो करके हविंसी भुंजित अभिग्रहण भी कर लेंगे, ये हो सकता है। तथापि विग्रह योगात अस्मदादिवत जनन मरणवती सा देवता, जिसमें विग्रह आ जाएगा, विग्रह अर्थात तो शरीर स्वरूप, आज इसका स्वरूप आ जाएगा, ये हम लोग जैसा जन्म मरण वाला होगा। तस्य विरोध स्यात्, अभी जो वेद का प्रामाण्य था अर्थात प्रमाणांतर अनपेक्ष होकर के प्रमाण है ये, अभी वो प्रमाण में विरोध होगा, क्योंकि शब्द और अर्थ का बीच में संबंध अनित्य हो गया। जहां शब्द अर्थ का बीच में संबंध अनित्य होगा वहां प्रमाणांतरेण शक्ति ग्रहण करके आगे शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये प्रमाणांतर सापेक्ष हो जाएगा तो निरपेक्ष नहीं होगा। इति चेत, यहां तो पूर्व पक्ष अपना शंका कहा। टीका में सिद्धांत कहते हैं, किम शब्दानाम अनित्यतया संबंधस्य कार्यत्वम आपाद्यते। शब्द अनित्य है क्योंकि शब्द और अर्थ ये दोनों का बीच का संबंध अनित्य, पूर्व पक्ष कह रहा है। तो सिद्धांत कह रहा है कि शब्द अनित्य हुआ इसलिए संबंध अनित्य आप कह रहे हैं। शब्दानाम अनित्यतया संबंधस्य, कई हो संबंध, शब्दार्थ ही हो संबंध, ये कार्यत्वम, कार्यत्वम अर्थात अनित्यत्वम, शब्दार्थ का संबंध अनित्व आप कहना चाहते हैं, उत अर्थ अर्थानाम अनित्यतया, दोनों में से कोई एक अनित्य होने से संबंध अनित्य हो जाएगा, तो सिद्धांत ये विकल्प करता है। नाद्य अर्थात शब्द अनित्य होने से संबंध अनित्य हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। संबंध अनित्य हो जाएगा तो वेद में निरपेक्ष प्रामाण्य नहीं आएगा, क्योंकि संबंध अनित्य हो गया प्रमाणांतर से शक्ति ग्रहण करेंगे तो करेंगे, तो फिर वेद में स्वतः प्रामाण्य नहीं रहेगा। तो प्रथम पक्ष हो गया, शब्द अनित्य होने से संबंध अनित्य हो जाएगा, ये नहीं है। भाष्य में नायम अपि अस्ति विरोधः, अयम विरोध अपि नास्ति। पहले एक विरोध पूर्व पक्ष दिखाया था पूर्व सूत्र में, कर्म में विग्रह तो मानेंगे तो कर्म में विरोध होगा, तो सिद्धांत कहता है कि अयम विरोध अपि नास्ति, वो विरोध तो निराकरण हो गया था, ये विरोध भी नहीं है। टीका में कहते हैं, कर्मणि अविरोधवत इति अपेर अर्थ, जो अपि शब्द दिया ये दृष्टांत, जैसे कर्म में विरोध नहीं हुआ ऐसे यहाँ शब्द में भी विरोध नहीं होगा। अच्छा भाष्य में नायम अपि अस्ति विरोध, ये सिद्धांत ही कहा पूर्व पक्षी पूछता है कस्मात, तो आप अगर शब्द अनित्य हो जाएगा तो कैसे नहीं होगा, शब्द अनित्य हो जाएगा तो संबंध अनित्य हो जाएगा तो फिर विरोध कैसे नहीं होगा, शब्द का प्रामाण्य में विरोध होगा। सिद्धांत कहता है कि अतः प्रभवात, अतः अर्थात अतएव ही, अत का अर्थ वैदिक शब्दात, देवादिकम जगत प्रभवती, वैदिक शब्द से ही देवादियों का उत्पत्ति होती है, खाली देवादि नहीं जगत, वैदिक शब्द से ही जगत की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ये शब्द आपको मतलब जो घट शब्द और घट अर्थ का बीच में संबंध है, वैदिक शब्द और वैदिक अर्थ जो लौकिक है वहाँ नहीं है, क्योंकि लोक में अर्थ उत्पन्न होने के बाद शब्द व्यवहार होता है, इसलिए मुक्तावली का विचार होने का। तो अभी इसको मोबाइल कौन बना, इसका शक्ति कहाँ से ग्रहण हुआ अभी, क्योंकि ये तो पहले से नहीं था, आप कहेंगे ईश्वर इच्छा संकेत, अभी तो ये अभी अभी बना, तो कैसे अभी ईश्वर का इच्छा आ जाएगा इसमें, तो इसको मोबाइल कहेंगे, मोबाइल कहने से शक्ति इसमें आएगा, नया किलो कहते ना ईश्वर इच्छा, ये जो शक्ति क्या है, कहते हैं कि ये ईश्वर का संकेत, संकेत अर्थात इच्छा। अभी ये जो नया पदार्थ बनेगा इसको इस शब्द से कहें, शब्दार्थ ये जो संबंध, ये जो शक्ति, ये ईश्वर का इच्छा कैसे हो जाएगा, तो वहाँ ये कहेंगे कि वैदिक शब्द में ये अर्थात नित्य होगा ये संबंध, किंतु जो सब लौकिक शब्द है वो पदार्थ उत्पत्ति होने के बाद शब्द उसके लिए प्रयोग होगा। तो जैसे देवदत्त उत्पन्न होने के बाद उसका नाम पड़ेगा देवदत्त, इसलिए देवदत्त और अर्थ ये दोनों का बीच में संबंध नित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पहले अर्थ आया बाद में शब्द, किंतु जो देवता इत्यादि हुए वो पहले शब्द है बाद में अर्थ आता है, इसलिए अर्थ जब भी होगा शब्द के साथ संबंध तो उसका रहेगा हमेशा ही, क्योंकि अर्थ बाद में आता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि अर्थ है और शब्द नहीं है तो संबंध कैसे होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, शब्द तो हमेशा है, ये सिद्धांति का अभिप्राय है। अतएव ही वैदिकात शब्दात देवादिकम जगत प्रभवति, वैदिक शब्द वैदिक अर्थ इसका बीच में विचार चला है, लौकिक तो अलग कहेंगे आगे। अच्छा टीका में देवादि व्यक्ति हेतुत्वेन प्रागेव शब्दानां सत्वात् न अनित्यत्वम् इति भाव, देवादि व्यक्ति का हेतु हो गया ये शब्द, देवादि व्यक्ति अर्थात उनका जो स्थूल शरीर उसका हेतु हो गया ये शब्द, इसलिए प्राग एव शब्दानां सत्वात् होने से न अनित्यत्वम्, संबंध अनित्य नहीं होगा इति भाव। अत्र पूर्वापर विरोधम संकते, अभी पूर्व पक्ष कहता है आप पहले कहे थे, भाष्य में देख लीजिए, ननु जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र ब्रह्म प्रभवम जगतो अवधारितम्। जन्माद्यस्य यतः में कहे कि जन्मादि अस्य, ये अस्य का अर्थ जगतः, यतः ब्रह्मण, ब्रह्म से जगत का उत्पत्ति वहां कहे थे, अभी कह देते हैं शब्द से ही जगत की उत्पत्ति होती है, तो ये कैसे हुआ, तो कथम यह शब्द प्रभवत्व उच्यते, अभी शब्द से जगत की उत्पत्ति होती है ये कैसे कहते हैं। टीका में शब्दस्य निमित्तत्वेन ब्रह्म सहकारित्वात् अविरोध इति आशंक्य द्वितीयम कल्पम उत्थापयते, शब्द निमित्त बनता है और ब्रह्म उपादान कारण बनता है, तो होने से ये बन जाएगा, पूर्व पक्ष जो विरोध दिखाया वहां ब्रह्म से जगत कहते हैं यहाँ शब्द से जगत कहते हैं, ये कैसे होगा, सिद्धांति कहता है कि वो निमित्त है कि उपादान है, शब्द निमित्त है, ब्रह्म सहकारित्वाद अविरोध इति आशंक्य द्वितीयम कल्पम उत्थापयति, द्वितीय कल्प पहले सिद्धांति विकल्प किया था शब्द अनित्य होने से संबंध अनित्य होगा अथवा अर्थ अनित्य होने से संबंध अनित्य, शब्द अनित्य होने से संबंध अनित्य ये कल्प नहीं हो पाया क्योंकि अर्थ से पहले शब्द है, अभी अर्थ अर्थानाम अनित्यत्वात् संबंध अनित्य ये कहेंगे, टीका में नित्यम अच्छा अपिच द्वितीयम कल्पम उत्थापयति अपिच भाष्य में अपिच यदि नाम वैदिकात शब्दात अस्य प्रभवो अभ्युपगतः कथम एतावता विरोधः शब्दे परिहृत। यदि नाम वैदिकात शब्दात अस्य अस्य अर्थात जगतः प्रभवो अभ्युपगत, इतना सिद्धांत कह दिया शब्द से ही जगत की उत्पत्ति होती है। पूर्व पक्षी कहते हैं कथम एतावता विरोध शब्दे परिहृत, जो नित्यत्व का दोष हम कहा था तो शब्द से जगत की उत्पत्ति हो गई, अर्थ की उत्पत्ति हो गया, तो हो गया तो शब्द अर्थ का बीच में जो संबंध अनित्य था ये विरोध कैसे परिहार हो गया, वो तो संबंध तो अनित्य रहेगा। वैदिक शब्द से उत्पन्न होने पर भी संबंध तो अनित्य हो जाएगा। यावता बसवो रुद्रा आदित्या विश्वदेवा मरुत इति एते अर्था अनित्या एव उत्पत्ति मत्वा। अभी अर्थ अनित्य पक्ष चल रहा है, अर्थ अगर अनित्य हो गया, अर्थ कौन है कहते हैं वसु रुद्र आदित्य विश्वदेव मरुत, ये जो सब वैदिक देवता कहते हैं ये सब अर्थ तो अनित्य है, उत्पत्ति होते हैं, तो होने से अनित्य आए वो उत्पत्ति मत्वात्। अनित्य का अर्थ टीका में कहते हैं अनित्य तुम साधित्व, अर्थ साधी हो गया, शब्द अनादि है, तो होने से भी कैसे संबंध कैसे अनादि हो जाएगा, पूर्व पक्षी का शंका। आगे भाष्य में तद अनित्यत्व च तद वाची नाम तद अनित्यत्व अर्थात ये जो देवता, ये सब देवता अगर अनित्य हो जाएंगे तद वाची नाम वैदिकानाम वसुआदि शब्दानाम अनित्यत्वम केन निवार्यते। अर्थ अगर अनित्य हो जाएगा ये सब शब्द का अनित्यत्वम कैसे आप निराकरण कर देंगे, अर्थ अगर अनित्य है शब्द कैसे नित्य हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष का शंका है। प्रसिद्धम ही लोके देवदत्तस्य पुत्र उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियते इति। तो जब देवदत्त का पुत्र उत्पन्न हुआ, पिंड उत्पन्न होने के बाद उसका नाम किया जाता है यज्ञदत्त इति, तो होने से अर्थ भी तो शब्द भी तो अनित्य हुआ, अर्थ अनित्य है तो शब्द भी अनित्य हुआ। तस्मात विरोध एव शब्दे इति चेत, इसलिए शब्द में तो विरोध होगा ही, जैसे कर्म में विरोध था शब्द में भी विरोध होगा, अर्थ अनित्य मानने पर भी विरोध होगा। अच्छा यहाँ तक पूर्व पक्ष का है। टीका में व्यक्ति रूप अर्थानाम अनित्यतया शब्दानाम संबंधस्य अनित्यत्वम दुर्वारम, जो पूर्व पक्ष का समझा रहे हैं। व्यक्ति रूप जो अर्थ है देवता आदि वसु आदित्य रुद्र वैश्वदेव इत्यादि, ये सब अनित्य हो जाएंगे तो शब्दानाम संबंध से अनित्यत्वम दुर्वार, शब्द के साथ अर्थ का संबंध ये भी अनित्य होगा, ये दुर्वार निश्चित होगा। तस्मात पौरुषेय संबंध सापेक्षत्वात प्रामाण्य विरोध, जहां संबंध अनित्य हो गया शब्द अर्थ का बीच में, वहां प्रमाणांतर से आप शक्ति ग्रहण करेंगे, शक्ति ग्रहण करके फिर शब्द प्रयोग करेंगे, तो अगर प्रमाणांतर से शब्द का मतलब शक्ति ग्रहण करेंगे तस्मात पौरुषेय संबंध सापेक्षत्वात। पौरुषेय संबंध, पौरुषेय अर्थात पुरुष संबंधी संबंध, पुरुष संबंधी अर्थात देवता पुरुष हो गए जिनका उत्पत्ति होता है, तो पौरुषेय संबंध सापेक्षत्वात पौरुषेय पुरुष हो जाएगा देवता व्यक्ति, तो देवता व्यक्ति संबंध सापेक्षत्व अथवा पौरुषेय अर्थात मतलब शक्ति पौरुषेय ग्रहण होगा अथवा वो व्यक्ति व्यक्ति अर्थात जिसका संबंध कहा जाता है, दोनों पक्ष से घटेगा। तो यहाँ कहा जाएगा कि पौरुषेय अर्थात जो शक्ति ग्रहण होना है वो पौरुषेय शक्ति ग्रहण होगा, अर्थात किसी अन्य प्रमाण से शक्ति ग्रहण करवाना होगा। अभी वेद का प्रामाण्य का विचार हो रहा था, वेद को छोड़ के बाकी सब तो पौरुषेय हो जाएगा, तभी अगर ये अर्थ अनित्य हो जाएगा तो पौरुषेय संबंध, संबंध अर्थात शक्ति पद पदार्थ संबंध, तो पौरुषेय शक्ति सापेक्षत्वात्। अभी और औत्पत्ति का नहीं हुआ, स्वाभाविक शक्ति नहीं हुआ, पौरुषेय संबंध संबंधता शक्ति सापेक्ष, इसलिए प्रामाण्य विरोध होगा, क्योंकि पौरुषेय जो शक्ति ग्रहण होगा वो कभी व्यभिचारी हो सकता है, प्रामाण्य विरोध इति। ये पूर्व पक्ष कहा, अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा, नच पूर्व पक्ष कहता है कि सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा, व्यक्ति नाम अनित्यत्व अभी घटत्वादि जाति समवायवत तद शब्द संबंधो अपि नित्य स्यात्। व्यक्ति अनित्य होने पर भी घट अनित्य है, किंतु घटत्व का घट के साथ क्या संबंध है, वो नित्य है। कहते देखिए, व्यक्ति अनित्य होने पर भी संबंध नित्य हुआ, इसी प्रकार की यहाँ शब्द संबंधो अपि नित्यम स्यात् नित्य स्यात्, सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है। पूर्व पक्ष कहता है इति न वाच्यम, उभयाश्रित संबंध से अन्यतर अभाव स्थिति अयोग्य न दृष्टान्त असिद्धि। आप जो दृष्टांत दे दिए वो नयायिकों का दृष्टांत, मीमांसा कहता है कि वो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पूर्व पक्ष है मीमांसा का, वो कहता है कि वो ठीक नहीं है। क्यों कहते हैं, उभयाश्रित संबंध, अन्यतर का अभाव हो जाएगा तो संबंध कैसे रहेगा, स्थिति अयोग्य न, इसलिए दृष्टान्त ही असिद्धि। अब जो घटत्व समवाय संबंध से घट में रहेगा कह दिए, ये दृष्टांत ही असिद्ध है, मीमांसा को कहेंगे और न्यायिक का मत को नहीं मानेंगे। अभी सिद्धांती कहता है कि कैसे असिद्ध कह देते हैं, यथा गोत्वादयो गवादि शब्द वाच्या। अभी मीमांसा को कहता है गो शब्द का आप अर्थ के साथ संबंध कहते हैं और गो व्यक्ति अनित्य हो जाने से आप दोष दिखाते हैं, किंतु मीमांसा के लोग गो शब्द का शक्ति किस में मानेंगे, मीमांसा का शक्ति कहाँ मानते हैं, जाति में, मीमांसा का जाति में, और न्याय का जाति विशिष्ट व्यक्ति में लेते हैं। तो मीमांसा का भी कहता है यथा गोत्वादयो गवादि शब्द वाच्यास तथा वस्तुत्वादि वसुत्वादि आकृतयो वसुआदि शब्दार्था न व्यक्तय। ये सिद्धांति कहता है, क्योंकि पूर्व पक्षी कह दिया कि संबंध जो दृष्टांत दिए असिद्ध हो गया, तो अभी सिद्धांति कहता है कि आप लोग तो मानते हैं शब्द का शक्ति रहता है जाति में, इसलिए सिद्धांति मीमांसा को कहता है यथा गोत्वादयो गवादि शब्द वाच्य मीमांसा के मत में, तथा वसुत्वादि आकृति, आकृति अर्थात जाति, वसुत्वादि आकृति वसुआदि शब्दार्थ न व्यक्तय। और आकृति नित्य होगा, आकृति अर्थात जाति, जाति नित्य होगा, तो शब्द और अर्थ का बीच में ये संबंध में नित्य हो जाएगा, क्योंकि शब्द का अर्थ व्यक्ति नहीं है, जाति, मीमांसक मानते हैं, इसलिए जाति और शब्द का बीच में संबंध नित्य। मीमांसक लोग हाँ जाति को अपेक्षित नित्य मानते हैं, बोलो वो समवाय संबंध से जैसा वो नहीं मानते हैं, वो समय जो पूर्व अभी जो ये सब ये पंक्ति मांगे ना, मतलब ये दोनों को समवाय संबंध, अच्छा अच्छा समवाय संबंधो अभी तीन, ये तो जाति नहीं, हाँ मतलब वो ना ना, ना वो कह दिया कि व्यक्ति के साथ इसका संबंध, व्यक्ति अनित्य होने से, एक अनित्य हो जाने से संबंध अनित्य हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि एक भी अनित्य नहीं है ना, पहलू को खंडन कर दिया, संबंधी में अन्यतर अगर अनित्य हो जाएगा संबंध अनित्य होगा। सिद्धांत कहता है संबंधी में अन्यतर अनित्य नहीं है, दोनों ही नित्य है, एक जाति एक शब्द। तो ये जाति और शब्द का बीच में संबंध है नित्य हो जाएगा, तो जाति व्यक्ति का बीच में संबंध नित्य नहीं होगा, किंतु जाति और शब्द का बीच में संबंध नित्य हो जाएगा, ये दोनों ही नित्य है। वसुआदि शब्द था न व्यक्तय, वसुआदि शब्द का अर्थ हो गया वसुत्वादि जाति, तो इसलिए शब्द का संबंध जाति के साथ हो जाएगा, जाति नित्य है, ये नित्य है, हो जाएगा। इति व्यक्तय न, इति न व्यक्तय इति परिहरति, सिद्धांति परिहार करता है। भाष्य में तस्माद् विरोध एव शब्द इति चेत, यहां तक मीमांसा को कहा, सिद्धांत कहता है कि न गवादि शब्दार्थ संबंध नित्यत्व दर्शनात्, गवादि शब्द का अर्थ हो गया गोत्व, इसलिए गो शब्द और गोतो अर्थ में संबंध नित्यत्व दर्शन, क्योंकि दोनों नित्य हो गए। टीका में इसको स्पष्ट करता है सिद्धांति, शब्दानाम तदर्थानाम जाति नाम च, शब्द और शब्द का अर्थ हो गया जाति, तो ये दोनों नित्यत्व तत्संबंधो भी नित्य इति प्रतिपादयते। तो सिद्धांत कहता है कि ये हो जाएगा तत्संबंध भी नित्य इति प्रतिपादयति। भाष्य में नहीं नहीं गवादि व्यक्ति नाम उत्पत्ति मत्वे तद आकृति नाम अपि उत्पत्ति मत्वम स्यात्। गवादि व्यक्तियों का उत्पत्ति होने पर भी उनका आकृति, आकृति तथा जाति, वो जातियों का ये उत्पत्ति नहीं होती है, तो नहीं होने से जाति नित्य हो गए। नित्य अर्थात सिद्धांति का मत में नित्य अर्थात अपेक्षिक नित्य, सृष्टि से लेकर के प्रलय पर्यंत। द्रव्य गुण कर्मणाम ही व्यक्तय एवं उत्पद्यन्ते न आकृतय। द्रव्य गुण कर्म ये व्यक्ति ही उत्पन्न होते हैं, इसमें रहने वाला जाति का उत्पत्ति नहीं होता है। और आकृति भिश्च शब्दानाम संबंधो न व्यक्ति भी ही, शब्दानाम संबंधो आकृति भी ही, आकृति था जाति के साथ शब्दों का संबंध, न व्यक्ति भी ही, व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है। अच्छा, व्यक्ति के साथ संबंध क्यों नहीं है? आगे भाष्य में कहते हैं व्यक्ति नाम अनंत्यत् संबंध ग्रहण अनुपपत्ते। ये मीमांसक लोग इसीलिए भी जाति में शक्ति मानते हैं। अगर आप व्यक्ति में शक्ति मानेंगे, एक गो में गो शब्द का शक्ति ग्रहण हो गया बालक को, और इसी व्यक्ति में ही शक्ति है अगर मानेंगे तो, व्यक्ति अंतर में शक्ति ग्रहण होगा फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए मीमांसक लोग कहते हैं जाति में शक्ति, क्योंकि व्यक्ति नाम अनंत्यत् संबंध ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ कोई कहेगा कि न्यायिक लोग कहेंगे कि जिस समय में संबंध ग्रहण शक्ति ग्रहण होता है एक गो में, वो गो में गोत्व विद्यमान होने से सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से सकल गो का उसी समय में दर्शन हो जाएगा, फिर व्यक्ति अंतर में शक्ति ग्रहण नहीं होगा। ये क्यों? जिस समय में कोई बालक को कह देगा इयम गौ, गौ में उसको जो गोत्व देखेगा वो गोत्व सकल गौ में रहेगा, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से सकल गो उसको उसी समय में प्रत्यक्ष होगा। न्यायिक लोग कहते हैं नहीं तो महानस में धूम में व्याप्ति देखने से पर्वतीय धूम में व्याप्ति आपको कैसे पता चला? तो इसको कहते हैं सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। तो इसी प्रकार की इसका किंतु ये खंडन करेंगे, कहेंगे कि इस प्रकार की सामान्य लक्षण सन्निकर्ष कुछ है नहीं, तो खाली न्यायिक लोग मानेंगे और उसको अलौकिक सन्निकर्ष कहेंगे। तो व्यक्ति नाम अनंत्यात् संबंध ग्रहण अनुपपत्ते, जो मीमांसक लोगों का मुख्य मत है इसी को सिद्धांत यहाँ कह देता है। टीका में नच गोत्वावच्छेदेन व्यक्तिषु शक्ति सुग्रहा इति वाच्यम। ये अर्थात कोई अन्य कहेगा, ये मीमांसक नहीं कहता है। जाति की अवान्तर प्रलय में रहता है, हाँ। जाति रहता है, मतलब जाति अवान्तर प्रलय में रहता है। अवान्तर प्रलय में मतलब जो वो कहाँ रहता है, मतलब वो व्यापक है, जैसे आकाश है दिग है वो रहेगा जाति। तभी तो अगर जाति व्यापक नहीं होगा, कुला लेके घट बना दिया तो उसमें घट तो कैसे दिखने लगेगा? वहां घट तो होना चाहिए ना, अर्थात घट तो वहां था किंतु व्यंजन नहीं हो रहा था। अभी घट बन गया, व्यक्ति बन गया, तो जाति का व्यंजक हो गया, इसलिए वो मानते हैं वो व्यापक है, जाति व्यापक है, सर्वत्र रहेगा। अभी कोई और एक एकदशी आकर के कहता है कि व्यक्ति सु शक्ति सुग्रह, अब क्यों जाति में शक्ति मानते हैं जब व्यक्ति में ग्रहण हो सकता है? तो सिद्धांति कहेगा व्यक्ति में शक्ति मानने से व्यक्ति नाम अनंत्यात् व्यक्ति अंतर संबंध ग्रहण नहीं होगा, हमने दोष दिखाया। तो उसको यहाँ वो जो व्यक्ति में शक्ति ग्रह सुग्रह वो कहता है सामान्य अप्रत्याशित्व, ये सिद्धांति कहता है। वो एकदेशी कहता है कि सामान्य प्रत्याशक्तित्व सभी व्यक्ति में शक्ति ग्रहण हो जाएगा। तो ये सिद्धांति कहता है कि सामान्य से अप्रत्याशक्तित्व प्रत्याशक्ति था सन्निकर्ष, सामान्य से असन्निकर्षत्व ये कोई सन्निकर्ष नहीं है, इसलिए सर्व व्यक्ति उपस्थिति अभावात जिस समय में शक्ति ग्रहण होगा सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से सर्व व्यक्ति उपस्थित हो जाएंगे ऐसा बात नहीं है। और दूसरा बात है कि गोत्व सक्यता अवच्छेदकम, आप अगर व्यक्ति को शक्य मानेंगे, सक्यता अवच्छेद को क्या होगा, गो व्यक्ति को शक्य मानेंगे, गोत्व सक्यता अवच्छेद को होगा, सक्यता अवच्छेद को गोत्व मानेंगे और आप शक्य में शक्ति को रखेंगे तो उसके अपेक्षा गोत्व सक्यता अवच्छेदकम इति ग्रह अपेक्षया गोत्व सक्यम इति लाघव। सक्यता का अवच्छेद को गोत्व को करेंगे अथवा शक्य गो को गोत्व को करेंगे तो शक्य गोत्व को करेंगे तो लाघव है, क्योंकि शक्य शक्य में शक्यता, शक्यता का अवच्छेद का ये गोत्व तक जाएंगे तब इतना ये शरीर कृत गौरव हुआ, उपस्थिति कृत गौरव होगा। अगर आप शक्य कहने से गोत्व को मान लेंगे तो आपको उपस्थिति कृत और शरीर कृत दोनों लाघव होगा। अगर आप गोत्व को शक्यता अवच्छेद को मानेंगे तो फिर शक्यता अवच्छेद को आगे फिर उससे शक्य को आप ढूंढेंगे तो ये उपस्थिति कृत गौरव भी होगा और शरीर कृत गौरव भी है, ये दोनों दोष आएगा। शक्यता अवच्छेदक में शक्ति अथवा शक्य में शक्ति कहेंगे, अभी शक्यता अवच्छेद को कहेंगे तो शक्ति नहीं, गोत्व को शक्यता अवच्छेद को कहेंगे अथवा गोत्व को शक्य कहेंगे तो शक्य कहने से आपको लघु है शक्यता अवच्छेद की अपेक्षा। अच्छा अगर शक्य हो जाएगा गोत्व, शक्य गोत्व हो जाएगा तो फिर अवच्छेद के बिना ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ शक्य गोलम शक्यता अवच्छेद गोत्व है, फिर गोत्व को ज्ञान से गो को ज्ञान नहीं होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है। इसलिए जो शक्य का ज्ञान होगा वो जाति का वो अर्थात अवच्छिन्न होकर के होना चाहिए, ऐसा ये आवश्यक नहीं है। फिर क्या गौरव है, मतलब यहाँ जो शक्य गो में मानने से और गोत्व में मानने से शक्य को क्या गौरव किसको दिखा रहे? तो अभी शक्य अगर हम गोत्व को लेते हैं तो शक्य और शक्यता अवच्छेदक ये दोनों पहले शरीर कृत लाघव किस में है, एक रहा गोत्व, गोत्व को क्या कहेंगे अभी हम, गोत्व को अगर शक्य कहेंगे अथवा शक्यता अवच्छेदक कहेंगे शरीर कृत लाघव शक्य कहने से, दूसरा हो गया कि उपस्थिति कृत लाघव। अभी गोत्व शक्य आपका बुद्धि में सीधा आ गया गोत्व शक्य, और दूसरा कहेगा गोत्व शक्यता अवच्छेद क, आप अभी शक्य को जानेंगे, शक्य को जानने के लिए आप लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न को जानेंगे और जो शक्य होगा उसमें शक्ति को रखेंगे तो ये उपस्थिति कृत गौरव होगा, क्योंकि शक्यता अवच्छेद से शक्य शक्य अर्थात शक्ति आश्रय ये गौरव होगा। अच्छा अभी एकदेशी पूर्व पक्ष जो ये शंका कर रहा है वो कहेगा कि अगर आप अभी गोत्व को शक्य मान लेंगे अभी आपका व्यक्ति का भान कैसे होगा, क्योंकि शक्ति तो आपका जाति में हो गया, व्यक्ति का भान कैसे होगा, उसके लिए सिद्धांत कहता है कि निरूढ़ अजहत लक्षण या व्यक्ति लाभ है न, अजहत लक्षण से व्यक्ति का लाभ हो जाएगा। शक्य तो हो गया गोत्व, गोत्व विशिष्ट गो हुआ तो अजहत लक्षण अर्थात लक्षण से व्यक्ति का ज्ञान, ऐसे मीमांसक का मुख्य मत भी है, शक्ति तो जाति में व्यक्ति तो लक्षण से आएगा कहते हैं, और क्या लक्षण कहते हैं अजहत लक्षण अर्थात तो व्यक्ति का जब ज्ञान होगा वो जाति को छोड़ नहीं देगा, अजहत लक्षण अर्थात जाति विशिष्ट व्यक्ति को ग्रहण करेगा, लक्ष्य हो जाएगा जाति विशिष्ट व्यक्ति हो जाएगा। अच्छा अगर जाति विशिष्ट ये व्यक्ति हो गया तो ये व्यक्ति में आप क्यों नहीं मान रहे हैं शक्ति, आप जाति में शक्ति माने अभी व्यक्ति में भी क्यों और एक शक्ति नहीं मान लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि मीमांसकों का नियम है अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, शब्द का अर्थ वही होगा जो अन्य उपाय से नहीं आ पाएगा, जो लक्षणावृत्ति से शब्द का अर्थत्व आ जाएगा उसको शब्द का शक्य नहीं माना जाएगा, ये पहले आया था तो ये गो शब्द का चार में शक्ति मानते हैं, पशु में मानते हैं और पृथ्वी में मानते हैं, वेद में मानते हैं और इंद्रियों में मानते हैं, इतने जगह में शक्ति मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? खाली एक गो में शक्ति मान लीजिए, पशु में, अन्यत्र सब लक्षण से कहेंगे। अभी अगर आप गो पशु में शक्ति मानेंगे, इंद्रियों को आप कैसा लक्षण लेंगे? शक्य संबंध लक्ष्य कहेंगे, यहाँ क्या शक्य का साथ संबंध होगा? तो जहां शब्द का ये अर्थ है किंतु लक्षण से नहीं आ पा रहा है, वहां भी आपको शक्ति ही मानना पड़ेगा। ऐसा जो शब्द होंगे वो नाना अर्थ में शक्ति वाला होंगे, किंतु जहां एक में शक्ति मान करके अन्य सब अर्थ लक्षणा से आ सकते हैं, वहां नाना अर्थ में शक्ति नहीं माना जाएगा, वो व्यभिचार होगा। एक शक्य होगा, बाकी सब लक्ष्य होंगे, किंतु जहां नहीं आ पाएंगे वहां नाना शक्य मानना पड़ेगा, ऐसे पहले विचार आया था। अच्छा, अभी यहाँ कहता है सिद्धांति, निरूढ़ निरूढ़ अर्थात प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध जो अजहत लक्षणा उससे व्यक्ति का लाभ हो जाएगा। तो हो जाने से व्यक्ति में फिर शक्ति नहीं मानेंगे, क्यों? अनन्य लभ्यत्व अभावाच, व्यक्ति जो हुआ वो अनन्य लभ्य ये नहीं है, वो तो अन्य लभ्य लक्षणा से प्राप्त हो गया, अनन्य लभ्य का अनन्य लभ्यत्व का अभाव है उसमें, व्यक्ति में अनन्य लभ्य का अभाव अर्थात अन्य लभ्य, अन्य लभ्य अर्थात लक्षणा लभ्य, व्यक्ति लक्षण से आ गया। अच्छा, ये सिद्धांत एक समाधान दिया, जाति में शक्ति मानिए, शब्द और अर्थ, अर्थ हो गया जाति, शब्द नित्य है, जाति अर्थ नित्य है, तो शब्द और अर्थ का बीच में संबंध भी नित्य हो जाएगा, ये एक समाधान दिया। दूसरा कहता है यद्वा केवल व्यक्तिषु शक्तिर अत्र निरस्यते। तो यहाँ जो मीमांसक का जो है वो वेदांत के लिए है। अच्छा, इसलिए कहते हैं ना कि ये व्यवहार है तो भट्ट में जो कहते हैं वेदांती लोग व्यवहार में मीमांसक मान लेते हैं। अच्छा आगे, केवल व्यक्ति में शक्ति अत्र निरस्यते, यहाँ जो सिद्धांत व्यक्ति में शक्ति निराश करता है, जाति में लेता है, शब्द संबंध को नित्य कहने के लिए, केवल व्यक्ति में निराश करता है, जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मान लीजिए कोई हानि नहीं है। सिद्धांत कहेगा जैसे नया एक लोग जाति विशिष्ट शक्ति में मानते हैं, यद्वा केवल व्यक्तिषु शक्तिर अत्र निरस्यते अनुपपत्ति ज्ञानम बिना। अनुपपत्ति क्या है? वहां टिप्पणी दिया है कि अनुपपत्ति ज्ञानम बिना नहीं दिया, व्यक्तिम बिना जातिर अनुपपन्ना, ये हो गया अनुपपत्ति, व्यक्ति के बिना जाति अनुपपन्ना होगा, ऐसे ज्ञान नहीं है। तो जिसको ऐसा ज्ञान है, व्यक्ति नहीं होगा तो जाति का संभव नहीं होगा, वो तो व्यक्ति नहीं देखने से कहेगा ना, ना, ना जाति का होगा, व्यक्ति नहीं है तो जाति कहाँ है, किंतु जिसको इस प्रकार की ज्ञान नहीं है तो अनुपपत्ति, अनुपपत्ति ज्ञानम बिना, अनुपपत्ति यहाँ क्या है? व्यक्ति बिना जाति अनुपपन्ना, इस प्रकार की ज्ञान जब नहीं है, ज्ञानम बिना व्यक्ते है शब्द शक्य, शब्द शक्यायत जाति ज्ञान विषयत्वेन। अभी व्यक्ते है व्यक्ति का, शब्द शक्ति का आयत है जाति, जाति ज्ञान का विषय व्यक्ति भी हो जाएगा। शब्द शक्ति का आयत, शब्द शक्ति आयतम यस्य जाते हैं, बहुवरी करेंगे, अर्थात शब्द शक्ति अधीन हो गया जाति, क्योंकि जाति में शक्ति रहेगा कहते हैं। शब्द शक्ति आयत जो जाति हो गया, ये जाति ज्ञान, शब्द शक्ति आयत जाति ज्ञान लेंगे, शब्द शक्ति से, शब्द शक्ति से जाति ज्ञान हो जाएगा, अगर शक्ति ज्ञान है तो शब्द शक्ति आयत जाति ज्ञान उसका विषय, विषयत्वम व्यक्ति का भी होगा, अर्थात शब्द शक्ति का विषय जाति भी हो रहा है और व्यक्ति भी होगा, दोनों हो जाएंगे। शब्द शक्ति आयत जाति जाति ज्ञान, शब्द शक्ति का आयत हो जाएगा जाति ज्ञान। तो जाति ज्ञान का विषयत्वेन व्यक्ते है जाति ज्ञान विषयत्वेन उभय शक्तेर आवश्यकत्वात्, इसलिए जाति व्यक्ति दोनों में शक्ति मानेंगे। ये है ये नया एक लोग जो मीमांसक का खंडन करते हैं मुक्तावली में ये बात सिद्ध करते हैं, जाति व्यक्ति उभय में शक्ति मानते हैं आवश्यकत्वात्। तथा च नित्य जाति तादात्म्यत्वेन, तादात्म्येन जाति हो गया नित्य, इसका तादात्म्य हो गया व्यक्ति के साथ। तो क्योंकि आप शक्ति दोनों में रहा, जब ग्रहण होगा तो दोनों ग्रहण होंगे, अभी जाति और व्यक्ति में ये तादात्म्य होता है। जाति व्यक्ति में जहाँ नैयायिक लोग समवाय संबंध मानते हैं वहां मीमांसक लोग तादात्म्य संबंध मानते हैं, कपाल में घट तादात्म्य संबंध से और जाति व्यक्ति में तादात्म्य संबंध से। और तादात्म्य मीमांसक का मत में भेद सहिष्णु अभेद, भेद भी है और अभेद भी है। तो व्यक्तेर अनादित्वात्, अभी कहता है सिद्धांत व्यक्ति भी अनादि है, शब्द तो अनादि हो गया, जाति तो अनादि हो गया, व्यक्ति भी अनादि हो गया, होने से तत्संबंधो भी अनादि। ये व्यक्ति कैसे अनादि हो गया, कहते हैं सत्कार्यवादात। वेदांती नहीं कहता कि असत्कार्य अर्थात पहले था नहीं एकदम व्यक्ति बन गया, ऐसा नहीं है, पहले था पदार्थ। सत्कार्यवाद होने से व्यक्ति भी अनादि हो गया और ये जाति भी अनादि हो गया, इसलिए जाति व्यक्ति दोनों अनादि शब्द का विषय बन जाएंगे और शब्द भी अनादि हैं, इसलिए संबंध अनादि हो गया, अनित्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए विवर्तवाद विवर्तवाद में भी वहाँ सत्कार्य अर्थात ब्रह्म जैसा सत नहीं है, अर्थात ज्ञान होने तक सत। विवर्तवाद को सत्कार्यवाद नहीं कहा जाता है, वो अनिर्वचनीय कार्यवाद कहते हैं। यहाँ सत्कार्यवाद अर्थात परिणामवाद को लेकर के कहा जाता है, अर्थात ये पहले से था इस प्रकार की। ये जो मीमांसक वाले होते हैं ये भी सत्कार्यवादी वाले होते हैं, नया एक लोग असत्कार्यवादी हैं, ये तो मीमांसक भी सत्कार्यवादी। अच्छा अनादि सत्कार्यवाद, अतएव वाक्य वृत्तौ तत्त्वमस्यादि वाक्य भाग लक्षणा उक्ता युज्यते। वाक्य वृत्ति में भगवान भाष्यकार वहां कहते हैं कि ये भाग त्याग लक्षणा, लक्षणा भाग लक्षणा, ऐसे वो द्वितीय अर्थ है वो श्लोक का। तो ये तत्त्वमस्यादि वाक्यादो लक्षणा भाग लक्षणा ऐसे है वो श्लोक। तो ये वाक्यवृत्ति छोटा है ना ग्रंथ, इसमें है प्रकरण द्वादश में है। तो फिर आगे वहां कहते हैं कि संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मत, और संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मत और वाक्यार्थम सम्मतम बुधाहा ऐसे है। आगे उत्तरार्ध अखंड एक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मत ऐसे है उत्तरार्ध, वहाँ अखंड एक रस है अर्थात दो पद का बीच में संसर्ग अथवा विशेषण विशेष हो जाएंगे, विशिष्ट ऐसा वहां नहीं है, अखंड एक रस अर्थात जो ये है ये अर्थात मुख्य समानाधिकरण है दोनों अर्थ में, तत्व में मुख्य समानाधिकरण है। अतएव वाक्य वृत्त तत्वमस्यादि वाक्य भाग लक्षणा युक्ता युज्यते, दोनों में अगर शक्ति मानेंगे तभी भाग लक्षणा होगा। क्योंकि भाग लक्षणा क्या है, शक्य का एक देश को आप छोड़ देंगे, अगर आप शक्ति केवल एक में मानेंगे तब शक्य का एक देश कैसे छोड़ेंगे, अगर एक सामान्य एक विशेष कहेंगे तो, अगर आप या तो सामान्य में लक्षण मतलब शक्ति मानेंगे तो कहने से आप एक भाग छोड़ नहीं रहे हैं, किंतु अगर आप दोनों में शक्ति मानेंगे फिर आप एक भाग छोड़ देंगे, तो तभी संभव होगा। एक में अगर शक्ति मानेंगे तो भाग त्याग लक्षण नहीं हो पाएगा, दोनों में शक्ति मानने से एक भाग छोड़ देंगे। तो ये कहते हैं तो अतएव वाक्य वृत्तो तत्वमसी आदि वाक्य भाग लक्षण उक्ता युज्यते केवल सामान्य से वाच्यत्व। अगर केवल सामान्य को वाच्य लेंगे तब अखंडार्थस्य वाच्यिक देशत्व अभाव। केवल सामान्य को वाच्य लेंगे, सामान्य अर्थात तो जो चैतन्य रूप, अगर उसी को वाच्यार्थ लेंगे तब फिर भाग त्याग लक्षण कहाँ है, वो तो वही वाच्य में सीधा से समान अधिकरण हो गया। अगर आप विशिष्ट को लेंगे वहां वाच्यार्थ तभी एक देश विशेषण उसको छोड़ देंगे तो सामान्य रह जाएगा एक अंश, उसी में ही फिर ये समानाधिकरण कहा जाएगा। केवल सामान्य से वाच्यत्व अखंडार्थ से वाच्य एक देशत्व अभाव। इसलिए विशिष्ट को ही वाच्य कहेंगे और एक देश जो होगा वो लक्ष्य आ जाएगा। अच्छा केवल सामान्य से वाच्यत्व। अच्छा ठीक है, क्योंकि उसमें जो चैतन्य अंश है, ठीक है ठीक है, वो बात ठीक है, क्योंकि चैतन्य अंश तो कभी वाच्य बनेगा ही नहीं, इसलिए अब केवल माया को अगर वाच्य बनाएंगे फिर वाच्य का एक देश त्याग नहीं हो पाएगा। माया अर्थात बुद्धि उपहित चैतन्य, वहां माया उपहित चैतन्य, तो यहाँ बुद्धि हो जाएगा वाच्य, वहां हो गया माया हो जाएगा वाच्य। वाच्य का एक देश फिर आप कहाँ त्याग करें, आप तो पूरा वाच्य को छोड़ करके जहत लक्षण हो जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि चैतन्य से वाच्य नहीं बनेगा ना, तो सामान्य अर्थात इसीलिए बड़े महाराज जी टिप्पणी देते हैं, नहीं तो सामान्य कहने से साधारण तो हम अधिष्ठान में चले जाएंगे, इसलिए कहते हैं सामान्य तो माया को हिलाना पड़ेगा, अविद्या माया वही सामान्य हो जाएगी। अतः प्रभवात इति सूत्र स्वारस्याच केवल व्यक्ति शक्ति निराश इति गम्यते। अतः प्रभवात ये सूत्र को विचार करने से केवल व्यक्ति का, व्यक्ति में शक्ति का निराश किया जा रहा है ऐसे निश्चय होगा। केवल व्यक्ति में शक्ति नहीं है, केवल व्यक्ति में शक्ति होगा तब ये शब्द और अर्थ का बीच में संबंध नित्य नहीं होगा, नहीं होगा तो अतः प्रभवात ये सूत्र फिर सार्थक नहीं होगा। ये सूत्र से भी यही पता चलता है केवल व्यक्ति वचन खलु डिथादि शब्द अर्थांतर भाविन सांकेतिका। ये जो डिथ आदि शब्द होते हैं वो केवल व्यक्ति में ही उनका शक्ति है, केवल व्यक्ति वचना, केवल व्यक्ति वचनम यस्य वचनम अर्थात उच्यते अन्य नैति ना उच्यते इति कर्मणि ल्युट करेंगे। केवल व्यक्ति वचनम यस्य डिथाति शब्दस्य व्यक्ति ही अर्थात वच धातु का अर्थ हो गया, कर्म हो गया। इसलिए जो डिथादि शब्द ये केवल व्यक्ति में ही उसका शक्ति है। क्यों कहते हैं अर्थ अनंतर भाविन सांकेतिका, पहले अर्थ बाद में शब्द, इसलिए ये जो शब्द है वो अनित्य है, अर्थ भी अनित्य है, इनका संबंध भी अनित्य है, तो होने से वो केवल व्यक्ति को कहे यहाँ कोई हानि नहीं है। किंतु गवादि शब्दास्तु व्यक्ति प्रभव हेतुत्वेन प्रागेव सन्ति इति। जो गवादी शब्द है अर्थात जो शास्त्रीय शब्द है वेद में जिसका व्यवहार सब हुआ है वो सब गवादी शब्दास्तु व्यक्ति प्रभव का हेतुत्वेन। यहाँ शब्द व्यक्ति का प्रभव हेतु है, प्रभव उत्पत्ति, पहले शब्द है बाद में व्यक्ति, व्यक्ति प्रभव का प्रभव अर्थात उत्पत्ति, व्यक्ति उत्पत्ति का हेतु हो गया शब्द, इसलिए प्राग एवं संति शब्द पहले से है, होने से न व्यक्ति मात्र वचना सांकेतिका। तो ये केवल व्यक्ति मात्र को कहने वाले ये गवादी शब्द नहीं है। जो ये सब डिथादि शब्द, डिथादि अर्थात आधुनिक आविष्कृत के लिए जो सब शब्द व्यवहार करते हैं, मोबाइल ये शब्द अर्थात अर्थ भी अनित्य है, शब्द भी अनित्य कैसे बाकी लोग ऐसा लेंगे कहीं हमारा ऐसे, क्योंकि दूसरों का ऐसे प्रमाण नहीं है, इसलिए बाकी सब मानना पड़ेगा। इसलिए वेद वाले बाकी सब को म्लेच्छ भाषा कह देंगे ना, वो नहीं है अपशब्द। तो ये व्यक्ति मात्र गवादी शब्द ये व्यक्ति मात्र वचन नहीं है, किंतु स्थूल सूक्ष्म भावेन अनुस्यूत व्यक्ति अविनाभूत सामान्य तर्क में जो शब्द नित्य वो बोला वो केवल वैदिक शब्द को ही लेकर के बोला। शब्दो नित्य मतलब जब अनुमान देते हैं जो हेतुभाषा का विचार में शब्दो नित्य श्रावणत्वाद इस प्रकार की वाक्य में तो नहीं है। वो लोग भी बोले ना शब्द और अर्थ के बीच में संबंध ना, मैं एक नहीं, उनका तो शब्द ही अनित्य है, तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगी, उनका सब अनित्य है, उनका केवल आकाश काल दीग आत्मा मन परमाणु इतने सब अनित्य है। ईश्वर संकेत शब्द और महाशक्ति ईश्वर संकेत अनित्य है, उनका तो वेद अनित्य है, उनका बताए वेद अनित्य नहीं है, मीमांसा के लोग वेद अनित्य है। ईश्वर संकेत जो भी शब्द बोलते हैं वो ईश्वर संकेत से ही उसका अर्थ आता है, मतलब शक्ति। यहाँ ये लोग जो कहते हैं डिथादी अलग और वो अलग हो गया, उनका ऐसे नहीं, उनका सब ईश्वर संकेत है। इसी ईश्वर संकेत हाँ, उनका ईश्वर संकेत और मीमांसकों का, मीमांसक ईश्वर है नहीं, उनका ईश्वर संकेत तो उनका सभी अनित्य है। और ईश्वर जो मतलब वेद में जैसे अनित्य है वहाँ जैसे शक्ति अनित्य हुआ, डिथादि भी अनित्य होगा, उनका सब अनित्य है। अच्छा, किंतु अर्थात ये गो इत्यादि शब्द में तो शब्द पहले से है अर्थ बाद में आता है, तो होने से यहाँ व्यक्ति मात्र वचना ये शब्द नहीं है, किंतु स्थूल और सूक्ष्म भावेन अनुस्यूत व्यक्ति अविनाभूत सामान्य वचना। ये अभी शब्द किसको कहेंगे, स्थूल हो गया व्यक्ति, सूक्ष्म हो गया इसमें रहने वाला जाति, और ये जो जाति है वो अनुस्यूत व्यक्ति, सभी व्यक्ति में अनुस्यूत है अविनाभाव अर्थात रहेगा, व्यक्ति है तो जाति उसमें रहेगा ही रहेगा क्योंकि पहले जाति है। अविनाभूत सामान्य वचना, ये सब शब्द सामान्य वचना अर्थात सामान्य अर्थात जाति, तो जाति विशिष्ट व्यक्ति अर्थात यहाँ जाति में शक्ति मानने पर भी जाति विशिष्ट ये शक्ति को ये बोध करवा देगा ऐसा कहते हैं। अजहत लक्षणा से निरूढ़ लक्षणा कह दिया, अजहत लक्षणा से बोध करेगा। मीमांसा के लोग हैं केवल जाति में शक्ति, व्यक्ति में लक्षणा, सिद्धांत यहाँ कह दिया नहीं नहीं जाति विशिष्ट अर्थात उसमें वो द्वितीय पक्ष दे दिया, प्रथम पक्ष में तो कहते जाति में शक्ति मान करके निरूढ़ लक्षणा अजहत लक्षणा से व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है, और अभी द्वितीय पक्ष दे करके कहते हैं दोनों में शक्ति मानिए, उससे क्या होगा बाकी वृत्ति में जो कहा गया कि तत्वमसी में भाग त्याग लक्षण है ये संभव होगा, केवल एक में शक्ति मानने से कैसे अब किसको त्याग करेंगे ये संभव नहीं होगा। अच्छा नचा ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात्।